3 Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. A w tym serwisie trójkę przesłuchaniu Donalda Tuska w prokuraturze w charakterze świadka. Wspomnienie o desperackiej walce mija 74. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie. A na koniec żartobliwy pasażer żartował, że w bagażu ma bombę. Całkiem na serio dostał słony mandat. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. To tu przesłuchiwany jest w charakterze świadka Donald Tusk. Wcześniej na Dworcu Centralnym szef Rady Europejskiej był witany przez swoich zwolenników i przeciwników, a później razem z tłumem przeszedł do siedziby prokuratury przy ulicy Nowowiejskiej. Na miejscu Karol Darmoros. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Dwa pytania. Powiedz, jak wiele osób jest przed prokuraturą i w jakiej sprawie zeznaje Donald Tusk? W pewnym momencie, gdy Donald Tusk wchodził do prokuratury, przed jej gmachem zebrał się kilkusetosobowy tłum, głównie zwolenników byłego premiera. Wcześniej na Dworcu Centralnym, gdzie przyjechał Donald Tusk, byli również przeciwnicy obecnego szefa Rady Europejskiej, a także osoby solidaryzujące się z nim. Nie jestem za Platformą absolutnie, nie popieram tej partii, ale wezwanie Donalda Tuska to nie jest krzywda dla Platformy, to jest po pierwsze krzywda dla Polski. Donald Tusk był przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, ale robił tak naprawdę wszystko przeciwko obywatelom. Donald Tusk zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską FSB po katastrofie smoleńskiej. Prokuratorzy będą chcieli się dowiedzieć, czy wówczas premier Tusk wyraził zgodę na taką współpracę i czy pytał o opinię w tej sprawie szefa MON. Przesłuchanie trwa, a przed prokuraturą jest Karol Darmoros. Bardzo dziękuję za relację. W Warszawie pozostajemy przed pomnikiem bohaterów getta. Ruszają uroczystości upamiętniające 74. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Symbolem tego desperackiego zrywu, walki z góry skazanej na przegraną, są żonkile. Wolontariusze rozdają je w Warszawie, także w innych polskich miastach. Idziemy śladem, który najpierw został wytyczony przez Brytyjczyków. Dyrektor Muzeum POLIN Dariusz Stola. Którzy 11 listopada przypinają papierowe czerwone maki. W zeszłym roku rozdaliśmy 60 tysięcy tych żonkili. Ile tysięcy ludzi w sprawie? A co to jest ten karton? Piotr Wiślicki, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. A ile ludzi w sprawie? To jakie to powstanie było? Kojarzysz? Powstanie w getcie? Tak średnio. Było w 1943. Było raczej takim ostatnim zrywem. Postawiono wszystko na taką sytuację, że no, jak już mam umrzeć, to przynajmniej na własnych warunkach. Żonkile nawiązują do żółtych kwiatów, które co roku 19 kwietnia otrzymywał od tajemniczego darczyńcy ostatni żyjący przywódca powstania w getcie Marek Edelman. W powstaniu uczestniczyło około 1000 żydowskich bojowników. Po stronie niemieckiej każdego dnia 2000 żołnierzy. Po niespełna miesiącu 8 maja jeden z przywódców powstania, Mordechaj Anielewicz, popełnił samobójstwo, kiedy Niemcy zdobyli jego bunkier. Po wysadzeniu wielkiej synagogi tydzień później okupanci uznali powstanie za przegrane. A w powstaniu zginęło lub trafiło do niewoli 56 tysięcy ludzi. W tym cywilów po stronie niemieckiej zginęło niespełna 100 żołnierzy. W serwisie trójki kolejne tematy. To normalna wymiana informacji, tak wiceszef MON Michał Dworczyk komentował w Trójce informację o kolejnym piśmie prezydenta Andrzeja Dudy do ministra obrony narodowej. Pismo zostało upublicznione wczoraj. Jest w nim wykaz listów wysłanych wcześniej do szefa MON-u, na które nie było odpowiedzi. Wiceminister Dworczyk zapewniał, że MON na bieżąco odpisuje na listy. Wymiana korespondencji trwa. Na wszystkie kolejne pisma pan prezydent sukcesywnie otrzymuje odpowiedzi od ministra Antoniego Macierewicza. Być może było jakieś pismo, czy był dokument, na który taka odpowiedź nie wpłynęła. Natomiast na bieżąco komunikacja między ministrem obrony narodowej a panem prezydentem jest. Mamy do czynienia z normalną wymianą informacji, z normalną korespondencją i nie należy wokół tego tworzyć jakiejś atmosfery sensacji. Prezydent Andrzej Duda napisał w liście, że pisma, na które nie dostał odpowiedzi, pochodzą z okresu od grudnia 2015 roku do października 2016. Jak zaznaczył tu cytat, niektóre z nich mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Na koniec o głupim żarcie i słonym mandacie. To wszystko na lotnisku Chopina w Warszawie. 1000 złotych, powrót do domu, a nie lot do Londynu. Tyle kosztowało pasażera stwierdzenie, że w bagażu, który nadał, może mieć bombę. Pasażer chciał popisać się poczuciem humoru, ale taki dowcip w takim miejscu jest na wagę finansowej kary.

Dzień dobry, witam państwa. 9 minut po południu w tygodniku Newsweek. Małgorzata Świąchowicz, Anna Szulc opisują przypadek ojca internauty, który to przypadek może się powtarzać. Powodem brak świadomości i wyobraźni, efektem wyrok ograniczenia wolności. To historia ojca skazanego za umieszczenie fotografii nagiego dziecka na Facebooku. Zdjęcie miało mało przyjemne. Rozebrany dwulatek w jednej ręce trzyma przyrodzenie, w drugiej butelkę piwa. Przed sądem ojciec tłumaczył, że to artystyczna kreacja. Prokuraturę zawiadomiła matka chłopca. Przed sądami sprawa ciągnęła się 4 lata. Ostatecznie po apelacji zapadł wyrok 3 miesięcy ograniczenia wolności. Takich spraw zapewne będzie więcej. Ginekolodzy opowiadają o pladze, wręcz modzie uwieczniania na filmach, zdjęciach dzieci w trakcie porodu. Widok rodzącego się dziecka nie zawsze jest tylko piękny i romantyczny. Powstaje pytanie o granice intymności, o prawa matki do wizerunku, wreszcie o kwestie estetyczne. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest prowadzącym ogólnopolską kampanię Pomyśl, zanim wrzucisz. Za wycieraczki samochodów trafiają ulotki z wizerunkami dzieci. Ulotki przypominają reklamy agencji towarzyskich. Chodzi o to, by uświadomić rodzicom, że publikując zdjęcie dziecka w internecie, tracą nad zdjęciem kontrolę. Dziś pytanie, czy wrzucam zdjęcia dzieci do internetu? A moim gościem jest pan Jakub Kuś, psycholog nowych technologii, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana. Sąd skazał ojca dziecka za publikację nagiego zdjęcia dziecka w internecie. Przed publikacją protestowała matka chłopczyka. Szok, niedowierzanie? Zapewne w ten sposób zareaguje wielu rodziców. Tak, jak najbardziej. To jest kolejne przesunięcie granicy tego, co wydaje nam się, że można, co możemy sobie pozwolić w internecie. Natomiast tutaj to, na co ja chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że to dziecko zostało potraktowane w pewnym sensie jako przedmiot na takiej cyfrowej wystawie, które miało zapewnić poczucie pewnej popularności, zebranie tak zwanego żniwa lajków, przypuszczam, na portalach społecznościowych. Także doszło tutaj do bardzo niebezpiecznego zjawiska, które niestety zatacza coraz szersze kręgi w internecie i to jest problem, z którym musimy sobie poradzić. A skąd taka chęć publikacji zdjęć, również dzieci w internecie? Nawet zaryzykowałbym taką teorię, że zwłaszcza dzieci, bo można zainteresować sobą znajomych oraz cały świat? W psychologii społecznej znana jest taka technika autoprezentacji, jak pławienie się w cudzej chwale. Tutaj możemy mówić o tym, że pławimy się w chwale, w popularności naszego dziecka. My jesteśmy w stanie, powiedzmy, jako rodzic ubrać to dziecko bardzo modnie, zaaranżować jakąś sytuację, zaaranżować zdjęcie, wrzucić to do internetu, na portale społecznościowe i czekać na odzew. Także tutaj mam wrażenie, że pojawia się trochę taka, powiedziałbym, kompensacja, że być może jeżeli rodzicowi życie nie układa się do końca tak, jakby chciał, to wykorzysta swoje dziecko do tego, żeby to nadrobić. Upraszczając, sami chcemy sobie poprawić humor, tak? Można tak to ująć, tak, jak najbardziej. Chcemy poprawić sobie humor, chcemy pokazać naszym znajomym, jak nam się dobrze wiedzie, bo popatrzcie, mamy takie wspaniałe dziecko. Jeżeli wrzucamy oczywiście takie zdjęcia, z których ta, powiedziałbym, wspaniałość dziecka bije. No tutaj była trochę inna sytuacja. No właśnie, bo pan użył... Kompromitujący dla tego dziecka. Właśnie, do tego chciałbym dojść, bo pan użył takiego słowa ubrać dziecko. Tymczasem co czwarty rodzic, który ma dziecko do 10 roku życia, przyznaje, że upublicznił już zdjęcia dziecka bez ubrania. Dlaczego lubimy pokazywać nagie dzieci? Że takie może dorodne, fizycznie wykształcone, po rodzicach czempionach? Przypuszczam, że u niektórych rodziców może się pojawić taka myśl w głowie, jak pan redaktor zauważył. Natomiast... Dumny tata, prawda? Tak, dumny tata, dumna mama, zobaczcie, jakie mam niesamowite dziecko. Natomiast drugim wyjaśnieniem, które mogłoby się tutaj pojawić, jest po prostu chęć pokazania ludziom, którzy gdzieś tam nas obserwują w sieci, naszych znajomych, tego, że ja jestem wyluzowanym rodzicem. Dla mnie nie ma problemu, nowoczesnym? Żeby... nowoczesnym, mm-hmm. żeby zrobić jakiś taki quasi performance, trudno to nawet nazwać i włożyć dziecku do ręki butelkę piwa i zrobić mu zdjęcie i wysłać do internetu. No ale sami pozbywamy się intymności, prywatności, a z drugiej strony bez przerwy narzekamy na wszechobecną i słusznie zresztą inwigilację, na przykład służb czy aparatu państwa. Gdzie tu konsekwencja? To jest granica, która dla bardzo wielu internautów jest niesamowicie trudna do wyczucia, do zauważenia. Coraz częściej mówi się o tym, że to, co my robimy na portalach społecznościowych, to jest takie coś w rodzaju publicznej, prywatnej przestrzeni, czyli coś, co kiedyś byśmy traktowali z bardzo dużą właśnie prywatnością, intymnością, teraz zaczyna wypływać w internecie. My się trochę pogubiliśmy na portalach społecznościowych. Ludzie w wielu sytuacjach nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli wrzucą zdjęcie swojego dziecka, to ono nie trafi tylko do 15 najbliższych znajomych. Mm-hmm. Natomiast potencjalnie może trafić do setek, niekiedy tysięcy ludzi. I taka perspektywa jest czymś zupełnie innym dla rodzica i rodzice powinni sobie z tego zdawać sprawę. Na niektórych portalach jest rywalizacja, które zdjęcie dziecka będzie śmieszniejsze. No, różne jest poczucie humoru oczywiście, ale mnóstwo zdjęć z butelkami alkoholu, obok często niemowlęta, dziecko w arbuzie, takie zdjęcie widziałem, dziecko z papierosem, nader często. Jest w tym coś złego, ktoś zapyta, a może głupiego? Czy to jest potraktowanie dziecka jako rekwizytu? Tak naprawdę tutaj emocje, uczucia takiego młodego człowieka są schowane na najdalszy plan, bo pomyślmy sobie, co będzie w sytuacji, kiedy ten chłopczyk, ta dziewczynka za kilkanaście lat dorośnie, zacznie funkcjonować w internecie i natrafi na tego typu zdjęcie, albo nie daj Boże, jeszcze gorzej, jego znajomi natrafią na tego typu zdjęcie. Mm-hmm. To jest granie samooceną, granie poczuciem własnej wartości dziecka w sposób bezmyślny, w sposób po prostu głupi przez rodziców, żeby właśnie nakręcić jakąś taką rywalizację co do tego, kto jest właśnie bardziej wyluzowanym rodzicem, kto jest czyje dziecko się zachowa w taki, a nie inny sposób. I to, co jest, wydaje mi się, najbardziej niebezpieczne, to, że dla wielu rodziców takie zachowania mogą być po prostu uzależniające. I oni będą potrzebowali coraz więcej, coraz większej kontrowersji w tych zdjęciach dziecka, żeby zebrać odpowiednią popularność i rozgłos w internecie. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed 13. Pan Jakub Kuś jest moim gościem, psycholog nowych technologii, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Pan Andrzej już pisze do mnie, wyobraźmy sobie, że rodzice z dziećmi mieszkają w Warszawie, jedni dziadkowie w Stalowej Woli, drudzy w Szczecinie. Do tego ciocie, wujkowie rzuceni po Polsce, a chcemy chwalić się naszym szkrabem. Internet jest tu najwygodniejszą metodą. Trzeba jednak zachować ostrożność, tak aby zdjęcia nie trafiały w ręce na przykład zboczeńców. Dlatego należy korzystać ze specjalnych zabezpieczonych stron. Na przykład Google Photos, gdzie nie wejdzie nikt bez znajomości kodu. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy wrzucam, czy umieszczam zdjęcia dzieci w internecie. Program trzeci, 17 minut po południu. I wanted to do things the big boys do. Wherever they went, you know they wouldn't let. Ktoś napisał, nie rozumiem, dlaczego ludzie korzystają z portali społecznościowych. Tam są albo reklamy, albo ludzie się po prostu ośmieszają. Ja portalom mówię nie. Szkoda czasu. 7 trójek na początku, 22, 20 minut po południu. Za, a nawet przeciw. Czy wrzucam, czy umieszczam zdjęcia dzieci w internecie? Panie Stanisławie, witam. Halo, dzień dobry. A witam, witam pana, witam słuchaczy. Jeśli w tej audycji nie zrobimy takiego rozróżnienia, że są pokazywane zdjęcia, na których widać, że tak powiem, przyrodzenie, a nie widać, to jest jedna wielka różnica. Powiem już króciutko dlaczego. 50-60 lat temu, a jestem starszym człowiekiem, na wszystkich zakładach fotograficznych były pokazywane dzieci 5-miesięczne, 6-miesięczne, golusinkie, ale bez pokazywania, że tak powiem, przyrodzenia i kto to jest. I było to prześliczne. Były to bobaski anonimowe, prawda, które w tym czasie wyglądały bardzo podobnie do siebie, ale bez pokazywania części intymnych. Dziękuję pięknie. Pan Piotr komentuje, rodzice traktują dzieci jako przedmiot do podbudowania własnej wartości. Patrzcie, w życiu mi nie idzie tak super, ale mam powód do dumy. Właśnie dziecko. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy. Nie wiem, no ja bynajmniej wychodzę z takiego założenia, że nie jest to chwalenie się moje, nie liczę na jakąś liczbę, nie wiem, lajków, czy chcę sobie poprawić humor. Tak jak przedmówca wcześniej właśnie powiedział, rodzina jest odrzucona po całej Polsce wręcz i nawet po całej Europie. Wysyłanie czegokolwiek, nie wiem, pokazanie czegokolwiek zajęłoby dużo czasu, można wrzucić to na portal. Mój syn akurat trenuje koszykówkę, no odnosi jakieś tam sukcesy. Owszem, jestem z niego bardzo dumny, natomiast nie liczę na jakieś wielkie poklaski i nie poprawia mi to wcale humoru. Po prostu chciałbym, żeby o tym wiedzieli. Natomiast wszyscy musimy... To jest jasne i normalne, ale chyba nie wpadłby na pan na pomysł, aby umieścić nagie zdjęcie syna w internecie, prawda? Nie, no skąd, panie Kubo? Przede wszystkim trzeba zachować we wszystkim zdrowy rozsądek i przede wszystkim rozróżnić, co jest śmieszne, a co jest ośmieszające. Pan Janusz komentuje, pozdrawiam pana, panie Jacku, by na plaży latamy goło, a i dzieci latają na golesa, każdy może robić zdjęcia. No i co? Jeszcze więcej przepisów? Pyta pan Janusz. Pani Sylwio, witam, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kubo, dobry. Słyszymy się? Tak. Dobrze, super, dodzwoniłam się. Chciałam powiedzieć, opowiedzieć jako matka 7-miesięcznego dziecka, ślicznego, zdrowego synka, no, że po pierwsze to dziecko może nie wyrażać na to zgody. To, że w tej chwili nie potrafi powiedzieć, czy mu się podoba taki pomysł wrzucenia jego zdjęcia, czy nie, to nie znaczy, że ja mam podnieść za niego decyzję i umieścić taką fotkę, obojętnie, czy jako golaska, czy jako dziecko ubrane. I po prostu może mu się zwyczajnie to nie podobać, wystawianie jego zdjęć na portalu społecznościowym. Może mieć później pretensje. O tym za chwilę z adwokatem porozmawiamy. Pani Tatiana komentuje, mam małą córeczkę, nie ukrywam, że publikuję nasze zdjęcia na Facebooku. Ustawienia profilowe zmieniłam na prywatne, tak więc teoretycznie tylko znajomi powinni mieć możliwość ich oglądania. Myślę, że zamieszczanie zdjęć rozebranych dzieci, czy tak zwanych śmiesznych zdjęć z alkoholem, papierosem, czy innymi używkami jest to kompromitacja dla rodziców. Świadczy tylko i wyłącznie o rodzicach, a nie o dziecku. Pan Robert, panie Robercie? Dzień dobry, panie Radzie. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Ja jestem 40-paroletnim ojcem 2,5-rocznej córki. Jak urodziła nam się córka, zamówiliśmy sobie, nazwijmy to, profesjonalnego fotografa, żeby nam zrobić taką sesję zdjęciową. I od razu na początku zastrzegliśmy sobie, a w szczególności ja, żeby nie było żadnego zdjęcia pokazującego jakąkolwiek goliznę mojej córki. Wyraziliśmy zgodę, żeby ten fotograf sobie w swoim portfolio pokazał parę swoich zdjęć, żeby mógł po prostu klientów kolejnych pozyskać, tak? Ale to były zdjęcia, na które ja się zgodziłem. Jestem 100% przeciwnikiem jakichś bzdurnych Facebooków. Mnie to po prostu obraża. Ja nie mogę zrozumieć tych ludzi, którzy po prostu tam korzystałem z tego narzędzia. Jestem człowiekiem, który od 96 roku korzysta z telefonu komórkowego, więc trochę w tym temacie jestem obeznany. Ciągle, jeżeli coś chcę załatwić, chcę z kimś porozmawiać, uważam, że najlepszą formą jest forma komunikacji werbalnej, a nie tekstowej. Używam jednej aplikacji w moim smartfonie, nazwijmy to tak, która pozwala mi przesłać trzy do rodziny zdjęcie moje czy tam naszej rodziny, jak jeżeli gdzieś tam jesteśmy, chcielibyśmy się czymś pochwalić, ale to jest przesłanie. Ale jak słyszę, panie Robercie, nie nadużywa pan tej formy komunikacji. Czy wrzucam zdjęcia dzieci do internetu? Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty. To wpisuje się ogólnie w całość takiego myślenia, że wydaje nam się, że jesteśmy anonimowi w sieci, albo że widzą to tylko nasze najbliższe grono znajomych, a tak nie jest. Także niezależnie od tego, czy publikujemy zdjęcia naszych dzieci, czy jakieś inne prywatne dane, no po prostu musimy zachować dużą ostrożność. Jeżeli myślimy tutaj o najpopularniejszym z portali, czyli o Facebooku, no to dobrze mieć w tym gronie jakichś najbliższych znajomych, faktycznie tych najbliższych znajomych, a nie osoby, których w ogóle nie znamy albo spotkaliśmy tylko raz. 7 trójek na początku 22. Pani Katarzyno, witam, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Cieszę się, że się dodzwoniłam. Akurat bardzo często słucham audycji i tutaj się chciałam wypowiedzieć, ponieważ jestem mamą dwójki dzieci. Mam dwóch synków i no też posiadam portal społecznościowy, mam swoje konto założone oczywiście. Natomiast jakby ostatnio odebrałam taką wiadomość od znajomej osoby, która mi gratulowała tego, że nie wystawiam dzieci swoich na Facebooku. To były dla mnie tak szokujące gratulacje, jakbym się znalazła po prostu na innej planecie. Dla mnie było to oczywiste, że to są oddzielnie jak gdyby myślące istoty i mogą sobie nie życzyć tego, żebym je w tym internecie wystawiała, prawda? To, że ja mam profil, to, że umieszczam tam to, co chcę, jakby to, co chcę dać ludziom znajomym, to nie znaczy, że jak gdyby również jakby będę udostępniała zdjęcia swoich dzieci, tak? Więc jakby było to dla mnie naturalne, że moje dzieci to nie są małpy w zoo, przepraszam, kolekcjalnie, natomiast nie chciałam, żeby ktoś je oceniał, lajkował, czy dawał im jakieś po prostu oceny. Będą dorosłymi ludźmi, uważam, że wtedy mogą zadecydować o sobie i o tym, komu chcą udostępniać swoje zdjęcia. Umieszczać swoje wizerunki w internecie, czy też nie. Ktoś napisał, czy tylko ja mam wrażenie, że to wszystko idzie nie w tę stronę. Nagie zdjęcie dziecka z piwem i fajką na Facebooku to nie znaczy, że rodzice są zabawni i wyluzowani. Tyle, że są idiotami. Komentuje słuchacz pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, halo. Witam wszystkich słuchaczy. Proszę Państwa, kiedyś, kiedy fotografia była sztuką, no raz z racji tego, że no, była to kosztowna operacja i naprawdę wtedy doceniało się fotografię, istniały wówczas i zasady, o których już jeden starszy pan wspomniał. I w tej chwili wszyscy rzucili się na fotografowanie, ponieważ jest tak proste, aż prostackie. Jakość nie oceniam, tutaj gusta są, prawda, indywidualne, natomiast zginęły zasady. I w myśl tych zasad po prostu były rzeczy, których się nie robiło. I nie pokazywało? I nie pokazywało, tak. Nawet jeżeli się robiło, to wszystko zostawało w sferze intymności dwojga ludzi, którzy chcieli akurat wystąpić w tym, czy sfotografować się w takich sytuacjach. I sam mam pełną szufladę takich fotografii, które z żoną oglądamy z uśmiechem na twarzy. I tego wszystkim radiosłuchaczom życzę. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Sławomir uważa, że portale umożliwiają chwalenie się na każdym kroku, a że ludzie lubią się chwalić czymkolwiek, może z powodu jakichś własnych kompleksów. To i samo zjawisko jest bardzo powszechne. Pani Natalio, to Trójka, halo. Dzień dobry. Ja tutaj chciałam się zgodzić z moją poprzedniczką. Sama jestem matką trójki dzieci i jeszcze nigdy nie umieściłam żadnego zdjęcia mojego dziecka na portalu. Chociaż jestem jakby w tej społeczności, powiedzmy to tak. I tutaj się strasznie dziwię rodzicom, którzy te fotki publikują. One będą zawsze na tym portalu, już są jakby własnością na przykład Facebooka. Mhm. Oni naprawdę mogą dojść z tymi zdjęciami, co chcą. Jeżeli rodzice myślą, że jacyś, nie wiem, pedofile nie mają dostępu do tych zdjęć, to naprawdę są w wielkim błędzie. Naprawdę to jest tak łatwo uzyskać dostęp do tych zdjęć, że mnie to przeraża, jak rodzice są lekkomyślni. Nigdy nie wiemy, jak te zdjęcia będą wykorzystane. Pan Adam cenną radę państwu chciałby przekazać, a mianowicie wrzucanie nagich zdjęć zostawmy celebrytom. Pani Katarzyno, witam, halo. Witam, jestem mamą półrocznego Fryderyka. Chciałam powiedzieć, że jestem za mądrymi i odpowiedzialnymi zdjęciami dzieci w sieci, bo my od tego nie uciekniemy. Mamy XXI wiek i musimy dzieciom pokazywać, w jaki sposób odpowiedzialnie te zdjęcia robić, bo ja jeszcze mam takie doświadczenie ze znajomymi, którzy mają starsze dzieci. To, co dzieci nastoletnie wrzucają do sieci, własne selfie, no to woła o pomstę do nieba i one będą się tego wstydzić. Trzeba dzieci uczyć, jak wrzucać zdjęcia do sieci mądrze i odpowiedzialnie. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jakieś takie przypadki się trafiają i one świadczą o braku jakichś elementarnych umiejętności wychowywania dziecka, prawda? Bo jednak te wszystkie czynności, umieszczanie gdzieś zdjęcia, no wiąże się to z wychowaniem. I jeśli chodzi o wychowanie, w tym momencie mi się wydaje, że jest to problem ważny, chociaż nie robią tego dzieci, tych zdjęć nie umieszczają, a rodzice, prawda? Ale jest to problem taki, że trzeba do wszystkiego no jakoś dochodzić w bardzo długim czasie. 12:30 już minęła, a moim gościem jest pan Adam Baworowski, adwokat zajmujący się przestępstwami w internecie. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Ojciec skazany za publikację nagiego dziecka. Nie mamy prawa precedensowego, tak więc trudno oceniać, jak podobne sprawy będą rozstrzygane w przyszłości. Ale co do tego, że takie sprawy będą, nie ma pan wątpliwości? Myślę, że takich spraw będzie coraz więcej. Zapadł wyrok, 3 miesiące ograniczenia wolności, ograniczenia, nie pozbawienia. Zatem wyrok może wydawać się nie nazbyt surowy. Wyrok nie jest zbyt surowy, jednakże może być dolegliwy, ale najważniejsze jest to, że sąd uznał, iż ojciec, który bez zgody matki dziecka umieścił takie zdjęcie w internecie, jest winien przestępstwa. Takie było uzasadnienie do wyroku, czy tak? Tak jest. Z drugiej strony dla wielu rodziców wyrok skazujący w ogóle będzie, jak podejrzewam, szokiem, bo wielu pewnie rodziców myśli tak, jak to? To ja nie mogę umieszczać zdjęć Kubusia nago w internecie? Panie redaktorze, szanowni państwo, chodzi o to, że prawo polskie, kodeks karny przewiduje, że nagie zdjęcie osoby może być rozpowszechniane, w tym umieszczone w internecie, jeżeli mamy zgodę tej osoby, która jest na tym zdjęciu. Mhm. Dziecko nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, a zatem taką zgodę mogą wydać rodzice. Wydawałoby się, że tylko jeden rodzic może taką zgodę wydać, jednakże sąd stanął na stanowisku, że to jest tak poważna sprawa, że oboje rodzice muszą wyrazić na to zgodę. Jeśli by oboje rodzice na to zgodę wyrazili, nie byłoby przestępstwa. Tymczasem to mama dziecka, tego chłopczyka, skierowała sprawę do prokuratury. Są takie publikacje dzieci, które budzą od razu pana wątpliwości? Zdjęcia w intymnych sytuacjach? Zdjęcia dzieci obnażonych? Zasada jest taka, że nie można rozpowszechniać zdjęcia nagiego dziecka, jeśli nie wyrażą na to zgody oboje rodzice. Mm-hmm. Jeżeli wyrażą zgodę, no, nie ma przestępstwa. Pozostaje aspekt moralny, aspekt traumy dziecka, które to dziecko może być naprawdę prześladowane w późniejszym czasie w szkole. Natomiast chodzi o tę zgodę. Osoba dorosła może tę zgodę wyrazić sama za siebie. Dziecko niestety nie. I już teraz, bardzo proszę, tak? Dlatego? Zatem No moje wątpliwości budzi każde zdjęcie nagiego dziecka w sieci internet, bo nie wiadomo jak to zdjęcie zostanie później wykorzystane przez innych. Ale już teraz zdarza się, czego obrazem jest ta sytuacja, o której rozmawiamy, że zdania rodziców są podzielone, mama nie widzi w publikacjach nic złego, tata tak, albo odwrotnie. Te wątki publikacji będą pewnie pojawiać się przy okazji wielu spraw rozwodowych. Na przykład, tak, oczywiście, ale też nie można wykluczyć sytuacji, kiedy dziecko, które taką publikację znajdzie później w internecie, będzie miało pretensje do rodziców. Ta pretensja może się przełożyć na pretensję prawną. Panie mecenasie, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut raz jeszcze. Adam Baworowski jest moim gościem, adwokat zajmujący się, jak powiedziałem, przestępstwami w internecie. Program trzeci, prawie za 25 minut już. 13. Dziś pytanie, czy umieszczam zdjęcia dzieci w internecie? 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową. Tam sondaż. Burning holes in my pants, and I've been wearing down the bones in my hands. I'm getting off and yeah, I got me some plans. I got this fever, fever burning inside. I got this fever, fever getting me high. Let's have a great night. Pan Andrzej piszący wychodzi z założenia, że skoro umieszczam swoje zdjęcie na portalu, to zgadzam się, że potem żyje ono swoim życiem i każdy może je oglądać. Za, a nawet przeciw. Panie Michale, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Półtora roku, panie redaktorze, urodziła mi się śliczna córeczka. W momencie, kiedy ona się urodziła, wszyscy z jej otoczenia dostali absolutny zakaz umieszczenia jakichkolwiek jej zdjęć na jakichkolwiek portalach społecznościowych czy też w internecie. Dzięki temu jestem pewien, że nie ma zdjęć mojej córeczki w internecie. Gdybym tego nie zrobił, podejrzewam, że całe mnóstwo osób, łącznie z babcią, ciocią i tak dalej, czyli osób z najbliższego otoczenia, wstawiłoby te zdjęcia. Jest to przykre dla mnie osobiście. No, a dlaczego, panie Michale, dlaczego pan tak zdecydował? Dlaczego nie chce pan tych zdjęć? Ja być może i bym je chciał, chociaż ja jestem troszeczkę przeciwnikiem Facebooka, sam nie mam konta. W każdym razie, tak jak wielu słuchaczy już tu podnosiło tą kwestię, nie wiem, czy moje dziecko by się na to godziło. Nie mogę za niej decydować i tak już zbyt wiele decyzji, myślę, podejmuje się za własne dzieci do momentu, do kiedy one dorosną, czy też będą same mogły je podejmować, więc myślę, że to zostawmy naprawdę tym dzieciom, które za chwilę dorosną. Jak napisał słuchacz, dziękuję panie Michale, też Michał zresztą z własnego doświadczenia wiem, że ludzie nie tylko wrzucają zdjęcia, ale robią to także instytucje. Zapisywałem dziecko do przedszkola i gdy zaznaczyłem opcję, że nie chcę, by zdjęcia, na którym jest moje dziecko, było umieszczone na portalach przedszkola w celach promocyjnych, zobaczyłem wielkie oczy i jeszcze większe zdziwienie pani dyrektor. Wnioskuję z tego, że większość rodziców zgadza się na publikację zdjęć dziecka, co według mnie godzi w ich prywatność. Pan Daniel, panie Danielu, halo? Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć w trzech kwestiach. Po pierwsze, w kwestii takiej wychowawczej. Jeżeli ja chcę umieścić zdjęcie syna, pytam go o zgodę, czy zgadza się na to, że to zdjęcie umieszczę. Po pierwsze, dlatego, że chcę, żeby wiedział, że go szanuję, a po drugie, dlatego, że być może w przyszłości, kiedy będzie się zastanawiał, czy umieścić zdjęcie kolegi, koleżanki, również ich o to spyta. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście kwestii ochrony praw dziecka, czyli jeżeli ja umieszczam zdjęcie bez zgody dziecka, a potem ktoś się z niego wyśmiewa, to niestety godzi to w jego godność. Dla mnie jest to forma przemocy wobec dziecka. A po trzecie kwestia prawna, czyli umieszczanie wizerunku, tak jak to jest mowa o nagich zdjęciach, jest formą przestępstwa bez zgody osoby, tak? Czyli jakby te trzy rzeczy. Dlatego to chciałem się tutaj wypowiedzieć w tej kwestii. Pan Dominik. Panie Dominiku, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem poruszyć jeden aspekt, który nie wiem, czy był poruszany, dlatego że nie miałem możliwości słuchać audycji od początku, natomiast trzeba pamiętać o tym, że internet jest narzędziem przydatnym, ale bardzo zdradliwym i raz, co zostanie raz wrzucone w internet, to już tam zostaje i trzeba pamiętać, że wrzucanie zdjęć dzieci wiąże się niestety z ryzykiem też takim, że narażamy jakby te dzieci na po prostu tak jak to zdjęcie bycie pożywką dla pedofilii po prostu i tutaj jakby jest to też problem, który tutaj może ułatwiać w dużej mierze pedofilom tak naprawdę działanie i to jest moim zdaniem narażanie naszych dzieci też na kontakt z tym zagrożeniem. Z drugiej strony pan Marcin napisał, nie popadajmy w paranoję, czy jako dumny ojciec nie mogę wrzucić się zdjęcia z moimi dziećmi, oczywiście przyzwoitych. Wątpię, aby moi synowie mieli kiedyś mi za złe, że byłem z nich dumny. Wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Witam serdecznie. Witam pana. Chciałbym odnieść się tutaj do słów rodziców, którzy mówią, że nie mogą decydować za swoje dzieci. Ja wrzucam zdjęcia swoich dzieci, ponieważ są moją radością, moją pociechą. Jestem z nich dumny i chwalę się wszystkim dookoła tym, co robią, jak spędzamy czas i tak dalej. I myślę, że na pewno nie miałoby mi tego już za złe, że informuję cały świat dookoła, jaką są dla mnie radością. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, którzy mówią, że nie chcą decydować za swoje dzieci, gdyż to godzi ich w prywatność, chciałbym zapytać się, czy również tak samo podchodzą do kwestii religii, tak? Czy dzieci, ich dzieci zostały ochrzczone w wierze, w której sami są wychowani, czy też tego nie czy też dzieciom nie narzucili swojego zdania, tylko czekają aż dorosną i sami podejmą taką decyzję. Pan Mateusz napisał, dziecko wrzucane na afisz często pozostaje na afiszu przez następne lata swojego życia, a to powoduje w psychice tego dziecka dążenie do bycia postacią z okładek gazet, a nie bycia sobą. Można pokazywać zdjęcia rodzinne i znajomym bez pokazywania tego światu. Pan Sławomir jeszcze, panie Sławomirze? Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Chciałem się wypowiedzieć na temat tego nadmiernego korzystania z portali społecznościowych. Sądzę, że ludzie mają generalnie biorąc kryzys takiej własnej tożsamości. I oni po prostu podpinają się, że tak powiem, pod różne portale, chcąc sprzedać w różny sposób samego siebie, bądź osobiście siebie, bądź swoich bliskich. Ja robię to czasami w sposób kompletnie nieprzemyślany, ale u podstaw takich działań jest to właśnie, że oni nie potrafią zbudować własnej jakiejś wartości, znaczy zasad, według których prowadzą swoje życie, według którymi się to zasadami kierują i przejmują pewne wzorce narzucone im z zewnątrz, na przykład przez portale społecznościowe i bezkrytycznie zupełnie te wzorce powtarzając, narażając siebie, swoich bliskich często na śmieszność. Za 17 minut, 13. Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Z naszych badań wynika, że 1/4 rodziców dzieci do 10 roku życia publikuje zdjęcia dzieci nago bądź w bieliźnie. Zwracamy uwagę na to, że to może być zagrażające. Po pierwsze, takie materiały w jakiś sposób są takim wyrazem nieposzanowania prywatności dziecka, prawa dziecka do intymności. Małe dziecko nie może zdecydować o tym, czy zgadza się na publikację takiego zdjęcia, tymczasem może ono nieść negatywne konsekwencje. Te negatywne konsekwencje to z jednej strony takie zdjęcia mogą trafić w ręce niepożądanych osób, również w ręce pedofilów, którzy poszukują takich treści w sieci i to wynika z ustaleń policji, że często w zasobach pedofilskich takie materiały z prywatnych kolekcji się pojawiają. Takie zdjęcia w przyszłości mogą też też posłużyć rówieśnikom dziecka do tego, żeby uruchomić taki proces cyberprzemocy. To znaczy, to jest wyśmiewanie, to są komentarze pod takimi zdjęciami, które mogą być znalezione chociażby przez kolegów czy koleżanki ze szkoły. Pani Elżbieta napisała, rodzice powinni pomyśleć, co by poczuli i pomyśleli, gdyby to dzieci wrzucały do internetu ich nagie zdjęcia podczas kąpieli czy na przykład seksu. A z drugiej strony, tak na marginesie pisze słuchaczka, ludziom od czasu spopularyzowania sprzętu wszelakiego po prostu odbiło i nie znają granic i umiaru. Fotki z wypadku, fotki nagie, byle więcej i wszędzie. Coraz częściej smartfon jest bardziej smart od właściciela. Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Witam też słuchaczy. Ja myślę, że nie dajmy się zwariować i straszenie ludzi, że jak wrzucę zdjęcie mojego dziecka na spacerze z wózkiem, to pedofil będzie je ściągał na własny komputer i oglądał moje dziecko, no to jest takie trochę śmieszne. Z drugiej strony można wrzucać, jak już mówimy tutaj o Facebooku, i ograniczyć te osoby, które będą oglądać to zdjęcie tylko i wyłącznie do znajomych albo znajomych znajomych. Takie rzeczy są, z tym, że podejrzewam, że połowa użytkowników tego portalu nie potrafi sobie tego znaleźć w ustawieniach. I to ja nie muszę tego pokazywać całemu światu, mogę pokazywać tylko znajomym. A wybranym? Jak zaprosił do domu, tak. Mm-hmm, wybranym osobom. Które mam w grupie, tak. W wybranej grupie. Pani Katarzyna napisała, oboje z mężem jesteśmy przeciwnikami jakiegokolwiek umieszczania zdjęć dzieci w internecie. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy znajomi dzwoniąc do nas gratulowali pięknych dzieci. Okazało się, że ciocia, która często opiekuje się chłopcami, raz po raz chwaliła się chrześniakami na portalu społecznościowym. Po tym zdarzeniu wprowadziliśmy rodzinny zakaz. Pan Adam. Panie Adamie? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Słuchacze. Jedna rzecz nie została poruszona. Ogólnie to się zgadza z większością, którzy się tu wypowiadali. Przede wszystkim zgoda dziecka, tak? Na piśmie najlepiej. Już tak żartem. Ale o jednej rzeczy nikt nie wspomniał jeszcze. W umowach, które wszyscy, którzy korzystają z Facebooka w szczególności, ale ze wszystkich innych portali również, może nie wszystkich, przepraszam, ale z Facebooka i z tych większości bardziej znanych na pewno tak jest. W umowach jest klauzula, że wszystkie zdjęcia stają się z momentem opublikowania własnością portalu, firmy, która go prowadzi, nie do odzyskania. Co z nimi potem zrobią? Może nic. A może coś. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witamy. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Przysłuchuję się tej rozmowie i uważam, że tak to będzie wyglądać, że zdania będą podzielone. Jedni będą za, inni będą przeciw. Natomiast wszyscy powinni być zgodni co do jednego, że nagich zdjęć nie powinno się wrzucać w internet dzieci. Pani Natalia komentuje od zawsze, od początków Facebooka. Naturalne było dla mnie pytanie osób obecnych na moich zdjęciach, które mam ochotę udostępnić, czy się na to zgadzają. Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nie zdarzyło mi się usłyszeć odmowy jak dotąd, ale nie wyobrażam sobie, aby nie zapytać. Pan Waldemar, panie Waldemarze? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się generalnie poskarżyć na Facebooka, ponieważ czuję się dyskryminowany. Ja Facebooka nie posiadam i nie chcę, żeby moje dzieci posiadały, a muszą go posiadać, żeby zaistnieć w swoim środowisku. I dlatego przyczyniają się też media, takie jak Trójka czy Telewizja Ogólnopolska, podając różne swoje konta facebookowe. Zapewne po części tak, chociaż ostateczna decyzja i wybór należy do pana. Pani Sylwia napisała, śmieszą mi zdjęcia ślubne lub z dzieckiem na ręku. Czy naprawdę największym życiowym sukcesem kobiety jest przebranie się za księżniczkę czy spłodzenie dziecka? Moje dzieci uwielbiają oglądać nasze i swoje zdjęcia w albumach fotograficznych. I to jest jedyne słuszne miejsce. Zdaniem słuchaczki, pan Dariusz, jeszcze witam. Halo? Witam państwa. Pana. No, chciałem się odnieść tutaj do tych wszystkich ludzi, którzy twierdzą właśnie, że tutaj bez zgody dziecka takie zdjęcie i tak dalej. No ja bym chciał, żeby ludzie sobie uświadomili wreszcie, że takie portale jak Facebook czy Nasza Klasa, że to są portale tak naprawdę komercyjne. Te portale, one handlują naszymi danymi osobowymi, mają na serwerach te wszystkie zdjęcia i to wszystko w tej sieci jest, to zostaje. Nawet jeżeli są te filtry, które na przykład udostępniamy tylko znajomym, najbliższej rodzinie, to i tak na tych serwerach jest jest i te wszystkie zdjęcia i informacje, one są i te portale mają do tego dostęp, tak jak tutaj pan już przede mną powiedział, co one z tym zrobią, i jak to jest, robią i kiedy, i to jest, to jest towarem, o czym przypomina pan Karol pisząc, jeśli coś jest za darmo, to znaczy, że ty, twój wizerunek w tym przypadku jest produktem. Pan Jerzy jeszcze na koniec, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Kilka osób wcześniej pan dzwonił, dumny ze swoich synów, że umieszcza zdjęcia ich w internecie i połączył tą sprawę z sprawami religijnymi. Mnie czasami znajomi pytają, czy jestem wierzący. Odpowiadam, że nie dzielę ludzi na wierzących i niewierzących, tylko mądrych i głupich. A Facebook proponuje traktować jako dwa oddzielne słowa. Face i Book, to znaczy twarzą w książkę i oczami w oczy z kimkolwiek. Rozmowa. To jest to. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Hanna Szymańska, adwokat. Posłuchajmy. Przy każdym umieszczeniu takiego zdjęcia w internecie należałoby zapoznać się z regulaminem strony internetowej czy portalu internetowego, który takie zdjęcia dopuszcza. Dlatego, że nie zawsze jest tak, że te zdjęcia należą tylko i wyłącznie do nas. W zależności od tego, czy ustawimy sobie w profilu naszym, na przykład powiedzmy na Facebooku, zdjęcia są ogólnodostępne, bądź też mogą być wyświetlane tylko i wyłącznie przez naszych znajomych, czy też widoczne przez nas. Od tego zależy, czy te zdjęcia będą widziały osoby trzecie, na przykład te, które nie mają założonego konta na Facebooku, a jak informują organy ścigania, bardzo często zdarza się tak, że osoby, które mają skłonności różnego rodzaju dewiacyjne, na przykład pedofilskie, nie zakładają kont internetowych, a korzystają z tych portali tak jakby anonimowo i w ten sposób właśnie mogą przeglądać zdjęcia różnych naszych pociech. 10 minut pozostało do 13. Ponownie pan Jakub Kuś, psycholog nowych technologii, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Witam. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. I pan mecenas Adam Baworowski, specjalista zajmujący się przestępstwami w internecie. Witam także. Kłaniam się. Dziś na pytanie, czy wrzucam zdjęcia dzieci do internetu, 10% internautów trójkowych odpowiada, że tak, aż 90% odpowiada, że nie. Coś mi się nie chce wierzyć w te nasze dzisiejsze badanie i w ten nasz sondaż, ale zostawmy to. Pan Jakub Kuś, publikując zdjęcie dzieci, często w takich zaaranżowanych okolicznościach, zapewne uważamy, że to śmieszne, zabawne. Być może często jest. Problem w tym, że to, co umieścimy w internecie, często zostaje tam na zawsze. Może być użyte bez naszej wiedzy, bez naszej zgody. Wielu rodziców, jak sądzę, po prostu nie ma tej świadomości. Niestety to prawda. Rodzice nie mają świadomości tego, że internet jest studnią bez dna i jeżeli coś tam włożymy, tak jak pan redaktor powiedział, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanie to tam na zawsze i to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że jeżeli to już tam zostanie, to de facto dostęp do tego może mieć grono takich ludzi, z którymi w ogóle nie chcielibyśmy, żeby nasze dziecko miało jakikolwiek kontakt. W związku z czym nasze błądzenie, nasze rodziców po internecie może się skończyć nie dla nas, ale właśnie dla naszej pociechy, dla naszego dziecka, niekiedy bardzo, bardzo nieciekawie. Adam Baworowski, poruszyliśmy ten wątek w pierwszej naszej rozmowie. Podejrzewa pan, że w przyszłości usłyszymy o sprawach typu dorosłe dziecko przeciwko rodzicom za zdjęcia z przeszłości? Jest to możliwe. Na razie nie było żadnego takiego procesu, jednak internet jest dość młody, ale już z tego, co czytałem, nie było w Polsce, natomiast za granicą tak. Zgadza się. W Polsce jeszcze nie było. Za granicą to już raczkuje. No, możemy się zastanawiać nad tym, jak nasze dzieci zareagują, kiedy będą przez rówieśników nagabywane, kiedy będziemy epatowani tymi nagimi zdjęciami. Czas pokaże, ale możemy się tego spodziewać, jak najbardziej. Położnice opowiadają o tatusiach namiętnie fotografujących moment porodu. Widać na tych zdjęciach czy filmach niemalże wszystko. Przypomnijmy, że jeśli matka sobie tego nie życzy, jest podstawa do założenia sprawy, prawda? Jest podstawa do ścigania karnego. Takiego nawet występku, tak jest. Czyli ścigania z urzędu. Na wniosek. Na wniosek z urzędu. W ten sposób. Po zawiadomieniu, tak. Po zawiadomieniu, tak jest. Ale jest jeszcze druga strona medalu. Otóż prawa autorskie. W prawie autorskim mamy przepis, który mówi, że że wizerunek osoby można, jeżeli nie jest to osoba oczywiście publicznie znana, można taki wizerunek publikować jedynie za zgodą takiej osoby. I co teraz? No, to pytanie na przyszłość zapewne. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mecenas Adam Baworowski był moim gościem, także pan Jakub Kuś, psycholog. Dziękuję panom za spotkanie. Dziękuję miłego bardzo. Dnia, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let all the things that we've overcome bring home to us, cause me and you, we can hold this out. Only you understand how I'm feeling now, yeah. And I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening, yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I could take over the world. And one step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Let's get drunk, reminisce about the day. And we were broke, not getting paid. And taking trips at the weekend. When I would drive down to see her. And we would paint the town. Too many shots I'd be passing out. Cause I could never keep up. Quad rods, now I'm puking open. I know I can tell you anything. You won't judge, you're just listening. Yeah. Cause you're the best thing that ever happened to me. Cause my darling, you and I could take over the world. And one step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Tired of chasing paper, staring at this screen. Been saving up for weeks now just to get to you, my dear. And though you're far from my home, this ain't no weekend bird. And though my heart grows fonder, must be city love. Cause my darling, you and I take over the world. One step at a time, just you and I. Cause my darling, you and I can take over the world. One step at a time, just you and I. Cause you're the only one who brings light just like the sun. One step at a time, just you and I. Yeah, one step at a time, just you and I. Yeah, one step at a time, just you and I. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 40-calowy telewizor Sony Full HD za jedyne 1499 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Rozruszaj stawy na wiosnę z Artresanem. Tylko teraz Artresan Optima 90 kapsułek, suplement diety w super cenie 29,99. Szukaj w aptekach. Sugerowana cena detaliczna, oferta ważna do wyczerpania zapasów.